man går och äter på någon restaurang. Kan man göra tavlor någon gång ibland, men vi gör inte någonting om det snubblar in. Scenen, den är din. Om liten strul, det blir säkert bara kul. Strunta i etiketten, gör bara som du vill. Börja med efterrätten och ta gärna lite till. Om någon rynkar näsan, ta det med lugn och ro, för det betyder mindre än du någonsin kunnat tro. Du kan glömma texten när du håller tal. Du kan tappa slipsen